सो गया आसमान सो गया ये जहां सो गया आसमान सो गई है सारी मंजिलें ओ सारी मंजिलें सो गया है रास्ता सो गया ये जहां सो गया सो गया ये जहां सो गया ये जहां सो गया आसमां